wracamy teraz. Kwas foliowy tak, a żelazo? A żelazo? Czyli następny stereotyp. Żelazo z roślin rzeczywiście mniej przyswajalne, ale ono jest. Jest w tych roślinach i tutaj znowu, ja wiem, że to śmiesznie wygląda wychodząc z moich ust, bo jestem dietetykiem żywieniowcem, ale warto udać się choć raz do dietetyka żywieniowca, który się orientuje w dietach roślinnych, jak sobie to żelazo odpowiednio dostarczyć, ponieważ musimy, my jako wegetarianie weganie, czyli wegetarianie weganie, powinni jeść 1,8 razy więcej żelaza niż osoby jedzące mięso z racji na gorszą jego wchłanialność. Natomiast proszę się nie martwić, wegani, wegetarianie statystycznie nie cierpią bardziej na niedokrwistość, niedoboru żelaza i spokojnie można sobie z tym żelazem dać radę, można tak ustawić dietę, że ja mam nawet pacjentów, którzy przychodzą do mnie na diecie tradycyjnej i akurat z miażdżycą na przykład przychodzą na dietę Ornisza. I też jest możliwość poprawy morfologii na diecie wegetariańskiej, dobrze dobranej. Czy to prawda, że jeżeli połączy się na przykład produkty bogate w żelazo z tymi, które mają witaminę C, to wówczas lepiej to wszystko się przyswoi? 3, nawet 4 razy. Oto teraz, żelazowe bomby, napisałam sobie. Mogę przeczytać? Proszę. Morele, pestki dyni, soczewica, soja, fasola, otręby pszenne, natka pietruszki, pokrzywa, ale też właśnie siemię lniane, kasza jaglana, rodzynki, figi, płatki żytnie, ryż brązowy. No po prostu jest cała gama. No to trudno, a ponieważ wegetarianie jedzą też dużo zielonego, a zielone ma witaminę C, no to trudno, żeby to się nie przyswoiło, prawdę rzekłszy. Warto sobie tą witaminę C, znaczy może nie w tabletkach, tylko w produktach naturalnych spożywać z tymi bombami żelazowymi, które właśnie wymieniła pani Grażyna. Natomiast jedna uwaga, otręby mają duże żelaza, ale bardzo kiepsko się to żelazo z nich wchłania, ponieważ w tym błonniku ze zbóż są zawarte substancje antyodżywcze, które bardzo wiążą te żelazo. Więc jak jest problem z żelazem? Jakie to są substancje antyodżywcze? Co to, jakieś antygrzybicze? Czy co? To się tak nazywa, substancje antyodżywcze, to są na przykład kwas fitynowy, tak? I to są rzeczy, które po prostu wiążą żelazo i ono wychodzi drugim końcem, a nie wchłania się. I warto o to zadbać. Otręb bym nie zalecała w tym przypadku. Natomiast osoby, które nie mają problemów z żelazem, nie ma problemu. Ola, od dziecka jestem wegetarianką, przez pewien czas weganką, ale zachorowałam na Hashimoto. No i w związku z tą chorobą no to przytyłam, choć zawsze byłam osobą szczupłą. Borykałam się z tymi wahnięciami wagi, dopiero gdy zwiększyłam udział białka, waga zaczęła spadać. To musiałam z powrotem włączyć chudy nabiał i jajka, odstawić owoce i zboża. Oczywiście przestrzegam diety bezglutenowej. Do zapalenia tarczycy dołączyły się także problemy z tolerancją węglowodanów, gdyż mam wysoki wyrzut insuliny i praktycznie płaską krzywą cukrzycową. Moje pytanie takie, czy dieta wysokobiałkowa to jedyny sposób na zrzucenie wagi przy niedoczynności tarczycy? I dlaczego cukry, nawet te pochodzenia naturalnego i nieprzetworzone, na przykład z owoców, powodują przyrost wagi u chorych na niedoczynność tarczycy? Pyta Ola. No poważna rzecz. Ja myślę, że to, co powiedziała pani Ola, jest oparte na jej konkretnym przypadku i niekoniecznie jest tak dla ogółu populacji. Ja nie wiem, co pani Ola jadła i nie wiem, jak wyglądała jej dieta, ale mogę powiedzieć, że w przypadku niedoczynności tarczycy Hashimoto, oczywiście dieta bezglutenowa jest warunkiem sine qua non. No czyli pewnie były, jak dostała Hashimoto, a była wegetarianką, no to co było? Makarony, kluchy, pieczywo. To też jedzą osoby na diecie tradycyjnej. No, to jest pogłębianie stanu zapalnego. Udowodnione. Tak to jest z tą pszenicą naszą, z towarem przemysłowym pod tytułem pszenica. Czyli nie powiedziałabym, że owoce powodują przyrost masy ciała. Ja myślę, że przy dobrze zbilansowanej diecie wegetariańskiej, jeżeli ktoś chce na niej pozostać, można tak ułożyć dietę przy niedoczynności tarczycy, żeby zawierała owoce. Nie musi być wcale wysokobiałkowa, żeby nastąpił spadek masy ciała. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce przejść na dietę wysokobiałkową, ja również pracuję z pacjentem i układam też takową. Pani Olu, ja bym pani poleciła książkę, o której tu mówiliśmy w Trójce, doktora Marka Hajmana. Tytuł: doktor Mark Hajman jest konsultantem w Białym Domu do spraw żywieniowych. Koniec z cukrzycą i otyłością. I tam też jest jeden z rozdziałów na temat pracy hormonów i pracy tarczycy i choroby Hashimoto. A na końcu jest taka 6-tygodniowa dieta przeciwzapalna. To jest wegetariańska dieta. I proszę się temu przyjrzeć. Może pani będzie wiedziała, dlaczego tak się stało, jak się stało. Bo to błędy w diecie spowodowały, że pani jako wegetarianka po prostu zachorowała na tę chorobę, bo to aż niemożliwe, żeby tak się stało. Ale proszę się temu przyjrzeć i skonsultować jeszcze z lekarzem. No to teraz chyba pogramy, co? Pięć po pierwszej. Dobry wieczór i dzień dobry tym, którzy włączyli Trójkę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. A o czym dzisiaj? No mamy temat taki: mega wega dieta, czyli dlaczego warto mieć kolorowe wega życie, bo właśnie przez najbliższy tydzień będzie dużo się działo w Polsce, bo jest Ogólnopolski Tydzień Wegetarianizmu, to dla nas właściwie kolejna okazja do zmiany nawyków żywieniowych. Nie czekać, aż pojawią się choroby, nie czekać na gorsze dni. Po prostu można popróbować i nie wszystko od razu, tylko tak po troszku, po kolei i zobaczyć, jak się z tym państwo będą czuli, jaką będą mieli kondycję, jak będzie serce pracowało, czy będzie chęć w ogóle do życia. Jaki będzie poziom energii, bo jaki będzie poziom energii. Proszę spróbować i proszę zobaczyć. A my dzisiaj rozmawiamy na ten temat z panią Małgorzatą Desmond, specjalistką medycyny żywienia, i z panią Janną Bylinek, psychologiem, psychoterapeutką. Najpierw od Marysi mail. Audycja spadła mi z nieba. Od pół roku jesteśmy z Michałem, z moim partnerem, wegetarianami i moja mama nie może zaakceptować tej decyzji. Cały czas mówi: gaśniecie w oczach. Nie akceptuję tego wyboru. Na obiady przygotowuje twardo mięso, co prawda, co sprawia, że czujemy się skrępowani. A my czujemy się świetnie. Dużo wiemy, sami gotujemy, poznaliśmy wiele nowych, wspaniałych smaków. No i właśnie jedyne, co możemy zrobić, to dzielić się tą wiedzą i próbować wytłumaczyć naszym bliskim, że stosujemy odpowiedzialną dietę wege. Może te stereotypy, że człowiek jest od wieków mięsożerny, kiedyś upadną. Kończy Marysia. Cudny, ja znam akurat, tak, znam i Marysię, i Michała z Poznania i muszę powiedzieć, że oboje mają bardzo dużo energii i w ogóle taką radość w oczach, taki błysk w oczach, mają świecące oczy, a to chyba o czymś świadczy, prawda? Tak, oczywiście, to są takie pierwsze oznaki, tak, przez nasze ciało, tak, dawane nam, że jest nam lepiej, to znaczy wzrost energii, poczucie takiego dobrostanu ogólnie psychofizycznego. To są najważniejsze wskaźniki, myślę, że pewnie nawet ważniejsze czasami niż jakieś wyniki bezpośrednio badań krwi, jeśli po prostu czujemy się bardzo dobrze i psychicznie, i fizycznie. No, ale jak z tą rodziną sobie radzić? No właśnie. Myślę, że na pewno zawsze warto porozmawiać o tym, czego się tacy nasi bliscy po prostu boją, o jakie mają konkretne obawy, bo to mogą być bardzo różne obawy i w jednym przypadku osoba, rodzina może się obawiać na przykład, że to będą niedobory, że ten stan zdrowia się pogorszy. W innym wypadku mogą to być na przykład takie obawy, że okej, no to ja tak nie jem, to znaczy, że może nie dbam o zdrowie i może mnie coś zaszkodzi. I takie poczucie zagrożenia, które często jest, pojawia się wśród osób na tradycyjnej diecie w kontakcie z osobami właśnie na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej. Poczucie zagrożenia, czy ja robię na pewno dobrze, ewentualnie jeszcze silniej wzbudzane w przypadku matek. Czy ja karmię moje dziecko w takim razie źle, czy coś robię nie tak. I chociażby z tego poczucia zagrożenia czasami może się pojawić atak. A wyobrażacie sobie, jakie ataki są, jak kobieta chce mieć ciążę wegetariańską, przejść ten cudny czas właśnie jedząc zupełnie inne rzeczy, po prostu cała rodzina wisi jej nad głową. No często tak bywa, przy czym ja bardzo będę podkreślała, że ta rodzina wisi właśnie z lęku i z obaw i z troski, więc zawsze warto porozmawiać, jakie to są konkretnie obawy, jak już sobie nawet wypiszemy na kartce, tak, czego najbardziej się boimy, to możemy sobie sprawdzić, czy jest się naprawdę czego bać. Czyli czy te obawy są uzasadnione, mają jakieś potwierdzenie w rzeczywistości, czy też absolutnie nie i mogą zostać uspokojone po prostu zwykłą rozmową, być może nawet wizytą całej rodziny u specjalisty, tak żeby nie tylko my mieli tę wiedzę, ale też, żeby nasi rodzice, nasi krewni mogli usłyszeć z ust specjalisty, z ust autorytetu, że faktycznie to jest bezpieczne i że dobrze zbilansowana dieta może przynieść wiele, wiele korzyści. W 2006 roku był przygotowany taki raport osobowości wegetarian i ja tam przeczytałam, no przynajmniej, no nie wiem, może są to wyimki i pewnie nie dotyczą wszystkich ludzi, ale zapisałam sobie coś takiego. Obserwuje się większą refleksyjność u tych ludzi i rozwój empatii. Co pani na to, pani Anno? To z tą refleksyjnością to jest tak, że w ogóle osoby, które wprowadzają różne zmiany życiowe, nie tylko związane z dietą, ale z innymi obszarami takiego zdrowego stylu życia, to często są osoby bardziej refleksyjne, bo właśnie dlatego, że one są refleksyjne, to na przykład zadają sobie więcej pytań, zadają sobie, bardziej starają się słuchać tego ciała, słuchać swoich sygnałów, dbać o ten dobrostan, więc to się niekoniecznie musi wiązać z tym, że to akurat jest wykluczenie takich, a nie innych produktów z diety, a tylko po prostu z tym, że osoby, które w ogóle wprowadzają różne zmiany w życiu, są po prostu często bardziej refleksyjne. Ale tak się mówi, że jesteś tym, co jesz. I tak samo jest z myśleniem. Jak jesz pewne rzeczy ciężkostrawne, które cię obciążają, no to jak ten umysł ma pracować na zwiększonych obrotach? No nie pójdzie to, nie będzie tego. A jak się je lekkie rzeczy, lekkostrawne, no to wiadomo, że ten umysł będzie taki no bardziej no nie wiem, czy twórczy, czy jak to powiedzieć, no lżej będzie się lżej myślało, o. Oczywiście, że dieta ma też znaczenie dla funkcjonowania poznawczego, naszej pamięci, koncentracji, uwagi i to też jest zbadane, potwierdzone zjawisko, a z tym, że tu warto pamiętać, że to niekoniecznie jest tylko kwestia diety wegańskiej, wegetariańskiej akurat, tylko w ogóle takiego zdrowego żywienia, ponieważ można być na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, jeść mnóstwo przetworzonej żywności, wcale niekoniecznie zdrowej i mieć mnóstwo objawów związanych właśnie z problemami z koncentracją, z pamięcią, abstrahując też od niedoborów, tu mogę aby Małgosia więcej powiedzieć, niedoborów, które tu już same takie problemy poznawcze mogą też powodować. Słuchajcie, jak to jest z tą ciążą wegetariańską? Ojej, przepraszam, najpierw pan Władysław, bo już długo czeka. Dobry wieczór, jest pan na antenie, najmocniej przepraszam. Nic nie szkodzi, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Warszawy. Zawsze słucham pani audycji, natomiast ja jestem wegetarianinem już od 26 lat, bo zacząłem w 88 roku, jak studiowałem na Wydziale Rolniczym. W tej chwili mam lat 50 i znakomicie się czuję. Natomiast ja cały czas zresztą powtarzam zdobywanie drobnych audycji, że dzięki pani audycji od zeszłego roku nie jem glutenu i produktów zbożowych i to była absolutna rewolucja, jeśli chodzi o samopoczucie i siłę, jaką mam po prostu. A co się cofnęło, niech pan powie? Co pan zastosował? Czy tego Davisa, czy Heimana? Ja po prostu odstawiłem produkty zbożowe. Zacząłem mieć kaszę gryczaną, jaglaną i ciemny ryż. Tak na bardzo dobrze. Efekt był taki, że straciłem na wadze 8 kg, ale to nie była waga, bo mam minimalną oponkę na brzuchu, więc jakieś złogi z organizmu zeszły. Natomiast przestałem odczuwać zmęczenie, czyli mogę jechać na rowerze dowolnie długo i nie czuję zmęczenia. Codziennie coś tam ćwiczę, jakieś tam pompki, przysiady, brzuszki, jakieś tam inne rzeczy. Jem soczewicę, jem fasolę sobie gotuję. No, czasami jem jajka, bo tak ja głównie większą część roku jestem teraz już weganinem. Czasami łamię to i sobie kupuję tam kilka jajek i zjadam tam przez kilka tygodni wtedy. Natomiast z olejów mam coś takiego, że kupuję na zimno tłoczony olej rzepakowy i go stosuję, ale na zimno, czyli ja w ogóle nic nie smażę, bo ja nie lubię smażonego, więc do gotowych potraw kaszę sobie poleję tam parę małżkami oleju, do sałatek, do surówek, także tam do 10 takich niewielkich łyżek od zupy tego oleju dziennie zjadam. To mniej więcej dobrze mi robi, bo stwierdziłem, że w ogóle bez tłuszczu to się nie da. Natomiast jeszcze jedna uwaga odnośnie reumatoidalnego zapalenia stawów. Moja mama na to chorowała i dopiero dieta wegetariańska spowodowała, że pewne objawy się cofnęły i do końca życia, bo już nie żyje niestety, do końca życia była sprawna fizycznie, chociaż lekarze, bo miała bardzo silny ten rzut, wszystkie stawy miała zajęte i do końca życia była sprawna fizycznie, mimo pewnego bólu z poruszaniem się, była samodzielna, więc to ten. Natomiast moim osiągnięciem jest to, że moi rodzice do końca życia stali się wegetarianami pod moim wpływem, jako zatwardziały, że tak powiem, orędownik tej diety, przekonałem osoby już wtedy w wieku dość sędziwym, znaczy no sędziwym, no w wieku takim już więcej niż dorosłym, a więc osoby już wtedy stały się bardziej konserwatywne, a mama to stała się w ogóle prawie że aktywistką i wojującą wegetarianką do końca życia. Natomiast to jej bardzo pomogło. Ojciec kiedyś mi podziękował też, no, jeszcze parę lat przed śmiercią za przekabacenie na wegetarianizm, bo poczuł, że tak powiem, pewną ulgę w kontaktach ze zwierzętami, bo był artystą, był architektem, człowiekiem wrażliwym i zrozumiał to, że to jest jedyna droga po prostu. Więc ja też zresztą apeluję do innych osób, żeby przemyślały swoje życie. Wegetarianizm, to co pani mówiła, że kwestia empatii i tak dalej, tak, to pomaga, dlatego że ja pamiętam, jak miałem praktyki w PGR-ze ze zwierzętami, mało kto pamięta, to są PGR, i byłem jednym z niewielu osób, które się krowy nie bały po prostu. Halo? No tak, ja my słuchamy z zainteresowaniem, krowy bo muszę powiedzieć, że niesamowitą drogę pan przeszedł. Słucham? Niesamowitą drogę w świadomości pan przeszedł. Wie pani, to ja nie traktuję tego jako wielki sukces, dlatego że tu mi się wydaje, że człowiek na pewnym poziomie wrażliwości. Zresztą ja wtedy jak przechodziłem na wegetarianizm, już od wielu lat miałem wtedy dredy na głowie, byłem praktykującym rasta, chodziłem na koncerty, słuchałem reggae i moi mistrzowie z Jamajki mówili, że raczej ten ajcel, czyli to taka żywność rastafariańska, to raczej mięso trzeba wykluczyć, więc wtedy to miałem podbudowanie ideologiczne, ale dopiero to co zobaczyłem, to jak się pozyskuje mięso i co to znaczy produkcja mięsna, to spowodowało, że absolutnie, jak miałem przedmiot pod tytułem chów zwierząt i tam wszystkie tak zwane chwyty rzeźnickie, czyli trzeba było... Nie, pan oszczędzi szczegółów. Nie, to chodzi o to, że się do żywych zwierząt podchodzi i się ocenia ich wartość rzeźną, tak? Aha, ojej. Widzi pani krowę, widzi pani owce, zwierzę, które pani chce pogłaskać, które do pani wyciąga nos przyjaźnie, a pani musi chwytać, żeby wiedzieć, co się za tego zrobić. No sorry, ale to już było ponad moją wrażliwość. Ale skończył pan? Tak, oczywiście. Zrobiłem z soi. Zrobiłem magisterium z genetyki soi, z hodowli soi, więc już jako wegetarianin, więc nie ma problemu. Natomiast jeszcze a propos żywienia, od kilku miesięcy nie stosuję soli w kuchni i potrawy dopiero nabrały smaku, jak się nie dodaje soli, w ogóle nie dodaje soli. I ten naturalny, delikatny smak potraw wychodzi, bo sól go zabija. A jeszcze a propos niejedzenia kaszy, czy niejedzenia produktów zbożowych, jeśli jak odstawiłem produkty zbożowe, to przestały mi smakować słodycze. Kiedyś jadłem dość sporo słodyczy, a w tej chwili słodycze są dla mnie za słodkie. Brzmi to śmiesznie, prawda? Paradoksalnie, słodycze za słodkie. Mają być słodkie. Nie mogę, nie smakują mi słodycze, nie sięgam po nie w ogóle. Ale to pięknie nam pan opowiedział o tych swoich doświadczeniach. No, ale ja uważam, podtrzymuję to, że niesamowita droga, jak człowiek wybiera studia, a potem patrzy, ogląda i wycofuje się z różnych rzeczy, ale za to daje mu to właśnie dużo radości i zdrowie przede wszystkim. Także wszystkiego dobrego, panie Władysławie, i dzięki za ten piękny telefon. A teraz mam Gizelę. Nie, miało być o dzieciach. Najpierw będzie o dzieciach i o ciąży wegetariańskiej. To jest wielkie wyzwanie dla wielu osób. Dziewczyny nawet chciałyby, ale po pierwsze to się boją. Po drugie, no rzeczywiście nie ma tylu fachowców, żeby ustawić w sposób bezpieczny dietę, choć rzeczywiście w Polsce jest trochę tych lekarzy, którzy od dawien dawna już właśnie interesują się i małymi dziećmi i kobietami w ciąży wegetariańskiej. Pani doświadczenia, jak można, pani Małgorzato, jak można rozmawiać z kobietami, w jaki sposób rozmawiać z kobietami, które mają jeszcze obawy, czy jednak rodzić w taki, czy inny sposób, bo łączy się to z jedzeniem. Do mnie przychodzi sporo kobiet, które są w ciąży i które chcą być na diecie wegetariańskiej bądź nawet wegańskiej i które mają te obawy, o których pani powiedziała, czyli lekarz powiedział, że nie, rodzina mówi, że nie, choć coraz częściej lekarz już nie mówi nie, tylko mówi idź do dietetyka, proszę iść do dietetyka i proszę ustawić sobie dietę tak, żeby była bezpieczna. Moim zadaniem jest ustawić tę dietę, żeby była bezpieczna, ale przede wszystkim powiedzieć, że stanowiska dużych, medycznych, żywieniowych organizacji, takich jak Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyków, czy Brytyjskie Stowarzyszenie Dietetyków, dwa największe na świecie, mówi, że taka dieta może być stosowana bezpiecznie w ciąży, nawet wegańska, ale trzeba wiedzieć jak, co, kiedy i w jakich ilościach. Czy jest to ogromna odpowiedzialność lekarza albo dietetyka? Ja myślę, że lekarz, który nie studiował żywienia oddzielnie, bo na medycynie tego żywienia jest bardzo mało, to jest kilka godzin, powinien odesłać taką pacjentkę do dietetyka zawsze. Ponieważ sam, jeżeli nie jest w stanie dać zaleceń żywieniowych, to no uważam, że takiej kobiety nie można pozostawić samej sobie, jeśli chodzi o to, ile czego codziennie jeść. I wbrew pozorom nie jest to trudne. To nie jest jakaś wyjątkowo trudna dieta, którą trzeba ważyć, mierzyć, liczyć kalorie. Trzeba zachować kilka podstawowych zasad, ale spokojnie i bezpiecznie można to zrobić. I ja już... No, prowadziłam wiele dietetycznie oczywiście, wegetariańskich i wegańskich ciąż i mam sama swoje osobiste doświadczenia w tej dziedzinie. Rodziła pani tak dzieci swoje? Ja byłam weganką w ciąży. Ups. No. Ale proszę powiedzieć, nie bała się pani? Nawet z całą swoją wiedzą. No właśnie, wydaje mi się, że dlatego, że mam tę wiedzę, no ja byłam pewna, że jeżeli robię wszystko według zaleceń, to będzie wszystko okej. Co prawda muszę powiedzieć, że troszeczkę częściej niż normalnie sprawdzałam sobie adekwatność mojej diety w takim specjalnym programie komputerowym. Patrzyłam, czy rzeczywiście jem dostateczną ilość wapnia, białka i tak dalej. Natomiast nie, ja się absolutnie nie bałam, ponieważ no, stanowiska są takie. Widziałam to też w mojej praktyce klinicznej wcześniej. Dziecko urodziło się zdrowe, z prawidłową, wręcz pośrodeczku masę urodzeniową. Oczywiście to, że urodziło się zdrowe, to nie jest argument, tak? Bo doświadczenia jednostki nie mogą być argumentem w stosowaniu danej terapii u całego społeczeństwa. Natomiast no, to moje doświadczenie tylko potwierdziło to, że taką dietę można bezpiecznie stosować. Ale ja też w rodzinie mam dziecko z ciąży wegetariańskiej i w porządku, także też rodzinnie przeżyłam coś podobnego. A jak jest z tymi młodymi dziewczynami? Czy na przykład, jeżeli się rozwieje ich wątpliwości, to się decydują? Czy dalej tam mama rządzi albo babcia w rodzinie? Ja myślę, że decydują się. Ja myślę, że teraz świadomość jest to o wiele większa. Jest mnóstwo informacji. No niestety też i dezinformacji, ale też i dobrych informacji w internecie. Są fora internetowe mam wegetariańskich, mam wegańskich, tak, na których te osoby się wspierają. Forum Wege Dzieciak, tak, czy Wege Maluch. Tak. I bardzo wiele osób nawet z tych forum przychodzi do mnie. Więc ja myślę, że wsparcie jest o wiele większe niż było to na przykład 20 lat temu, bo więcej osób ma tą świadomość, więcej osób, na pewno jest więcej wegetarian teraz niż było wcześniej. Pani Jagoda pisze, jeszcze jeden aspekt wiążący się z brakiem zrozumienia społeczeństwa tradycyjnego i zaściankowego, niestety w naszym kraju. Nawet jeśli jako matka zrobię wszystko, aby moja córeczka miała zbilansowaną dietę, jadłospis w przedszkolach jest bezlitosny. Mleko z kartonu na śniadanie, do tego płatki słodzone, kanapka z szynką wieprzową wiadomego pochodzenia, a potem zupa na kościach, sztuka mięsa, trochę marchewki, hura i słodka drożdżówka na podwieczorek. Wiem coś na ten temat, gdyż przeprowadziłam kilka wywiadów z dyrektorkami przedszkoli w celu poznawczym. Córka właśnie skończyła 3-latka i wszystkie te panie powołują się na Państwowy Instytut Żywności i Żywienia. Jak tu dyskutować? Co tu robić? Jeśli nie będzie odgórnych zmian, no to nasze społeczeństwo wciąż będzie w tyle. No, zmartwiona mama, tak, Jagoda. No, ma dużo racji. Ja myślę, że warto nadmienić o tym, co się stało. Wydaje mi się, że to było troszeczkę więcej niż rok temu. Instytut Żywienia i Żywności wraz z Ministerstwem Zdrowia i Polskim Sanepidem wydali takie oświadczenie, że diety wegetariańskie mogą być bezpiecznie stosowane w przedszkolach i placówkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach, i że rodzic może wymagać tego od placówki oświatowej. Więc myślę, że bardzo dużo na ten temat jest napisane na forum Wege Maluch. A wie pani Małgorzata, jaka jest praktyka, że jak na całą grupę dziecko jest jedno, które nie je określonych rzeczy, to proszą, żeby przynieść od lekarza zaświadczenie. Jakby ono było, nie wiem, nienormalne, czegoś innego mama wymagała. To jest taka praktyka. A z drugiej strony przecież badania, które były prowadzone w Instytucie Matki i Dziecka, no i też w Polsce jednoznacznie pokazały, że dzieci wegetariańskie do lat 3 są o wiele zdrowsze i na diecie tej wegetariańskiej niż dzieci, które jedzą inne rzeczy. Więc to jest takie właśnie u nas, jak ja mówię, każdy ciągnie w swoją stronę. Znaczy ja myślę, że myśmy prowadzili badania w Centrum Zdrowia Dziecka z profesorem Książykiem. To były dzieci 3 do 10 lat. I co te badania wykazały? Że nie wykazały, że dzieci są zdrowsze, ale że na pewno nie są w gorszej formie, że mają prawidłową masę ciała i też pod względem psychologicznym rozwijają się prawidłowo. I myślę, że w tym kontekście chciałam poinformować Państwa, że zaczynamy teraz bardzo duży Śmiem powiedzieć, że chyba największy do tej pory w historii projekt badań dzieci wegańskich, wegetariańskich. Największy dlatego, że będziemy badać grupę około 200 dzieci w sumie i będziemy badać bardzo wiele parametrów zdrowotnych. Mamy na to duży grant. Będzie to projekt pomiędzy University College London a Instytutem Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka. I zapraszamy dzieci od 5 do 10 lat włącznie, które są na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to bardzo prosimy o maila na adres wege.poradnia@czd.pl. wege.poradnia@czd od Centrum Zdrowia Dziecka.pl. Dostaniecie Państwo nie tylko bardzo dokładne informacje o diecie swojego dziecka, czy jest dobrze zbilansowana, czy jest bezpieczna, jak również będziemy badać zdrowie kości, czego wcześniej tak dokładnie nikt nie robił. Robił to dr Chromaczyk z Instytutu Matki i Dziecka, badał markery. My będziemy badać akurat gęstość kości. Będziemy badać wiele parametrów związanych z adekwatnością stosowanej diety, ale też z ryzykiem chorób krążenia. Więc zapraszam wszystkich Państwa. No, wielka szansa, żeby w praktyce zobaczyć to, co daje dziecku. No, jestem przekonana, że robię dobrze, ale być może jakieś błędy popełniam. Jest też okazja, żeby to wszystko skorygować. Albo sobie wystawić też piątkę z wykrzyknikiem za to, że tak świetnie prowadzę dziecko. No, naprawdę wielka szansa. Pan Krzysztof pisze, studiuję w Holandii od roku i od tego czasu przytyłem 6 kg. Przypuszczam, że przez ten ich pompowany pszenny chleb. Słyszałam sporo o dietach bezglutenowych i starałam się przez jakiś czas unikać jedzenia chleba, ale chodziłem głodny. Co mogę jeść w czasie lunchu, żeby mieć energię do studiowania i nie czuć się głodnym? No to co zależy, można mu podpowiedzieć? Zależy, czy jest pan na przykład na diecie wegetariańskiej, czy nie jest. Na wegetariańskiej diecie można sobie zrobić sałatkę z hummusem na przykład. To jest taka pasta z cieciorki, albo dodać różnego rodzaju fasole bądź soczewice. Słodkie ziemniaki bardzo polecam. Mają bardzo niski ładunek glikemiczny, czyli cukier uwalnia się z nich bardzo powoli. Natomiast jeżeli jest to dieta tradycyjna, można sobie zrobić sałatkę z krewetkami czy z łososiem. I no w tej chwili to nie wiem, skąd bym miała wziąć te krewetki, bo wszystko jest podtrute rtęcią. No to też fakt, ale od czasu do czasu w kontekście diety tradycyjnej na pewno nie zaszkodzi. Ja uważam, że nawet jakby zjeść na taki lunch jedno awokado, jeden wielki pomidor, mnóstwo sałaty, do tego oliwki i jeszcze to polać na przykład oliwą extra virgin, to też będzie i lekko, i przez to, że jest awokado, więc to się będzie odpowiednio długo trawiło, będzie sycące, no to też pan tak może. No naprawdę są możliwości, tylko bardziej się tym zainteresować, panie Krzysztofie, proszę. To Holandia, a teraz Gizela. Uczciwie nie jem mięsa, w tym wywarów, żelatyny, pączków na smalcu. Ponad połowę mojego życia. Od 13 roku życia, czyli 16 lat. Nikt nie musiał mnie do tego stylu życia przekonywać. Przyszło to samo, już w dzieciństwie. Od czasu do czasu jadam jednak ryby. Z tego powodu odczuwam pewne takie moralne pęknięcie w moim stylu życia. Chodzi mi po głowie, żeby z tych ryb zrezygnować. Jednak tak jak od dziecka chowałam kotlety po kieszeniach, bo czułam wstręt do mięsa, z rybami mam pewien problem. Czy może wynikać to ze źle zbilansowanej diety? Bo jem różnorodnie, kolorowo, nieprzetworzone produkty, zwracając uwagę na skład produktów, ale przyznam, że jem mało warzyw strączkowych. Nie wiem, co może być przyczyną, ale nie czuję się po nich najlepiej. No jak rozwiązać ten problem? Jak przekonać własny organizm do porzucenia ryb? Słucham, dziewczyny. Czy ja myślę, że to chyba Asia się powinna tu wypowiedzieć, bo to jest... No, na psychologiczne tak. Słowo, prawe wygląda. To znaczy tak, no jeśli chodzi o to moralność, tak? Pęknięta moralność. Pęknięta moralność. No właśnie, jest niestety też taka tendencja do postrzegania wśród grupy wegan, wegetarian swojego zachowania jako wyjątkowo moralnego i w związku z tym osób na tradycyjnej diecie jako wyjątkowo niemoralnych, takiej postawy troszeczkę osądzania, oceniania. No nie jest to dobre. I to po prostu trochę może zrażać. Nikt z nas nie lubi być osądzany i krytykowany. Pamiętajmy, że moralność to jest coś, takie zjawisko, co każdy ma w swoim wnętrzu, w swoim sercu. I każdy z nas decyduje sam, jaką ma drogę, co dla niego jest akurat etyczne, co nie. I też mamy po prostu do tego prawo. To też się zmienia w ciągu życia, nam przeróżnie nasze poglądy, nasze podejście do różnych spraw. Więc ja bym bardzo chciała, żeby tak padło tak w naszej audycji, to, że to nie jest tak, że jeśli ktoś nie jest wegetarianinem bądź weganinem, to jest niemoralny. Czy też jeśli jesteśmy weganami, wegetarianami, to znaczy, że jesteśmy moralni i lepsi. Oprócz tego, że są te powody etyczne w weganizmie, wegetarianizmie, to też jakby nasze ciało, wysyłając te określone sygnały, to my mamy obowiązek zadbania o siebie, o swoje zdrowie, o swoje ciało. I tu też można by było zadać takie pytanie, czy to jest moralne, że w takim razie, że ja nie dbam o siebie, nie dbam o to swoje właśnie ciało. Czy na pewno muszę tu dokonywać wyboru, tak, pomiędzy tym, czy zwierzęta, czy też ja. Czy też może warto poszukać takiej drogi, która by dała mi ten dobrostan fizyczny, ale również właśnie dobrostan psychiczny, emocjonalny. Tak jak mówię, żadnego wzoru jednego odgórnego, raczej to, aby każdy tą swoją drogą tutaj szedł i robił po prostu tak, jak w środku sobie czuje. Na to, że ona je mało warzyw strączkowych, ponieważ nie czuje się po nich najlepiej? No i właśnie to jest ten problem. Niektórzy pacjenci, ja jestem osobą pracującą klinicznie, przepraszam za te ciągłe odnoszenie do tych sytuacji, ale ja stykam się z ludźmi właśnie i dietami w tej mojej klinicznej sytuacji. Mają nietolerancję roślin strączkowych albo nadwrażliwość na nabiał i nadwrażliwość na jajka. I wtedy jest sytuacja, o której właśnie mówi Asia. Czy ja, czy zwierzę, jeżeli ktoś podchodzi do tego etycznie. I tutaj czasami wegetarianie, weganie, którzy do mnie przychodzą z takim problemem, mają bardzo duży problem. I ja, moim zadaniem jest powiedzieć to, co jest najlepsze dla pacjenta, dla człowieka w tym momencie. A pacjent sam decyduje, co z tą informacją zrobi. Pani Gizelo, a ja bym zaproponowała jeszcze, niech pani spróbuje takich drobnych groszków. To się nazywa mung dal. To jest najbardziej delikatna, jak ja mówię, forma białkowa. Bo gdybym, tak się zastanawiałam kiedyś, gdybym ja jadła codziennie jasia, to nie wiem, czy zdołałabym na tym wytrwać, ale jak jem mung dal, to jest bardzo w porządku. Więc może i pani spróbuje, proszę sobie wrzucić do wyszukiwarki i znaleźć to i popróbować. No inaczej nie będzie pani wiedziała, co jest jak. I czerwona soczewica. I tak, warto dodać, delikatna, że długo gotować i moczyć wcześniej też i wylać tą wodę. Wtedy są te substancje antyogrzewcze, lektyny na przykład, one się najbardziej inaktywują, tak, dezaktywują. Mhm. Więc panią pozdrawiam i chcę powiedzieć, że dostałyśmy kilka maili. No szczególnie do mnie to było skierowane, że będę miała na sumieniu ludzi, którzy odstawią statyny z powodu diety Ornisza. Tu nie jest czas, żebyśmy tę dietę rozwijały, bo już to robiłyśmy z panią Małgorzatą Desmond, ale proszę sobie, skoro Amerykanie traktują to jako równoprawną propozycję leczenia miażdżycy, no to chyba oni i 20 lat badań za tym stoi, no to może pan by też poszukał informacji na ten temat, a nie od razu decydował, czy to jest właściwe, czy też nie. Ja myślę, że tu bardzo ważną rzecz musimy powiedzieć. Statyn nigdy się nie odstawia na własną rękę. Oczywiście. Moi pacjenci odstawiają statyny tylko i wyłącznie po tym, jak lekarz o tym decyduje, ponieważ spadek cholesterolu jest taki, że on już jest za niski przy danych lekach. Więc to trzeba robić wszystko z głową i z rozsądkiem i absolutnie nie na własną rękę. Zagramy? Zagramy. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. tell her to make me a tanneric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, sparrow, and snow-crested crown, without no seam or needles, and echoes the child of a mountain. She'll be a true love of mine. Strands and polishes of fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle mill of blazing in scarlet battalion, parsley, sage, rosemary, and tarot. Mega wega dieta, czyli dlaczego warto mieć kolorowe wega życie. Czy ta zmiana diety naprawdę spowoduje życie pełne radości? To znaczy... Bo ona kolorowa oczywiście jest, bo tam się cały czas te kolory, te warzywa, te owoce, wszystko się miesza i to pięknie wygląda i pięknie smakuje. Jasne. Jeden element to ten czysto biologiczny, to to, że po prostu faktycznie możemy poczuć się lepiej i zwłaszcza jeśli ktoś akurat miał jakieś dolegliwości po prostu chorobowe, choroby somatyczne, które akurat pod wpływem zmiany diety się zmniejszają, czy też całkowicie eliminują. Ale drugi element to taki, że w ogóle wprowadzanie zmian w życiu przeróżnych może nam przynieść wiele, wiele fajnych korzyści. W przypadku zmiany diety, akurat na wegańską czy wegetariańską, może to być bardzo dobry trening asertywności. To znaczy nagle musimy walczyć o swoje, nagle musimy stawiać granice, czy w przypadku tej rodziny, w przypadku znajomych. Sam fakt troski o siebie, dbania o siebie, wprowadzania nowych przepisów, poszukiwania tych przepisów, robienia czegoś fajnego dla siebie, też może być świetnym elementem. To są też fajne więzy rodzinne, prawda? Szykuje się razem kana. Wśród młodych ludzi teraz tak jest. Jasne, że się spotykają, szykują, każdy coś tam działa. Poświęcamy więcej uwagi w ogóle tym wspólnym posiłkom. Możemy mieć nowych znajomych, szereg osób, z którymi będziemy współdzielić akurat tę dietę, wymieniać się tymi przepisami. Też zwiększenie czasami poziomu takiej niezależności, to znaczy no, zaczynam być inny niż większość ludzi dookoła, więc też zaczynam poznawać bardziej siebie, uniezależniać swoje opinie, swoje postawy właśnie od tego, co mi dookoła wszyscy mówią, co też mówią media, różne czasopisma, jakie tam informacje są. Może się to wiązać również ze wzrostem takiej właśnie refleksyjności, zadawania sobie pytań, jak ja się czuję, jak funkcjonuję, jak mi z tym jest. Także mnóstwo pozytywnych elementów może się pojawić, takich czysto emocjonalnych, psychologicznych, związanych z samym właśnie faktem wprowadzania różnych zmian, ale też to warto o tym pamiętać, związanych po prostu z funkcjonowaniem, lepszym funkcjonowaniem biologicznym, a fizycznym naszego organizmu. Pani Małgorzato, temat numer jeden, wapniu wegan. Tak, to jest temat numer jeden. To jest związek, który jest bardzo często na nieodpowiednim poziomie w diecie wegan. I to zaobserwowali naukowcy, potwierdziło wiele, wiele badań. z Ameryki, z Europy. I tutaj trzeba podkreślić, jeżeli weganie nie zadbają o to, mają większe ryzyko złamań. Skąd mogą czerpać weganie wapń? No, mówi się, że rośliny krzyżowe, tak, kapustne, pomarańcze, sezam, migdały, figi suszone. Prawda jest taka, że realistycznie, znaczy w takim życiu praktycznym, zjedzenie tych produktów w takiej ilości, aby dostarczyły one odpowiedniej podaży wapnia, jest mało praktyczne, a trzeba ich jeść ogromne ilości. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest regularne spożywanie napojów, mlek roślinnych fortyfikowanych wapniem, ponieważ w nich, i to uwaga, uwaga, znajduje się tyle samo wapnia, co w mleku krowim i jak wykazały badania na mleku sojowym, przyswajano się około 32%, czyli bardzo podobna. Ale poza tym nawet nie trzeba kupować gotowych. Można zrobić mleko na przykład migdałowe, albo taki serek migdałowy, papkę migdałową. Tylko, że tam tylko nie wtedy nie będzie tej fortyfikacji. Tak, tam będzie tego wapnia zdecydowanie mniej. Ja nawet próbowałam sama sobie zrobić takie mleko migdałowe i wyliczyłam, ile w takiej szklance wapnia jest. No to powiedzmy w szklance fortyfikowanego jest około 300-320 mg wapnia, a w takiej niefortyfikowanego to jest około 50. Mhm. No to jest, jest. A tu ktoś pyta, pan Jacek pyta, czy tofu i inne przetwory są naprawdę zdrowe z względu na soję? Świetne pytanie. Wokół soi jest tyle mitów, że myślę, że to jest dobra audycja, żeby je rozwiać. Spożywanie soi w umiarkowanych ilościach, typu 1-2 porcje dziennie, czyli tyle, ile przeciętnie weganin, wegetarianin czy osoby w Azji spożywające soję od wielu tysięcy lat spożywają, jest bezpieczne. I może być w niektórych przypadkach nawet mieć dodatkowe korzyści. Uważa się, że jest związek między spożywaniem soi a niższym ryzykiem raka prostaty, niższym ryzykiem raka piersi u dziewczynek, które spożywały soję przed okresem pokwitania. Czyli spożywamy soję jako dziecko i mamy wtedy jako dorosła kobieta mniejsze ryzyko nowotworu piersi. Oczywiście to nie jest bardzo silny związek. Ten związek jest taki sugerujący. Ale jeszcze jest taki mit, że osoby, które mają nowotwór piersi estrogenozależny, nie mogą spożywać soi. I to też jest mit. Jest rozwiany oficjalnie przez Amerykański Instytut Badań nad Rakiem. W kilku badaniach nawet wykazano, że spożywanie umiarkowane soi przez te kobiety może zmniejszyć ryzyko nawrotu nowotworu. A jak jest z płodnością albo bezpłodnością mężczyzn? Bo też takie pytanie zadaje pan Krzysztof, przy produktach sojowych. To nie jest prawda. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie spożywał 25 szklanek mleka sojowego dziennie, no to coś tam rzeczywiście się zaburzy. Natomiast w tych ilościach umiarkowanych, jedna nawet do trzech porcji dziennie, i to są również stanowiska organizacji, które się tym zajmują, nie ma absolutnie obaw, że coś się stanie. No, teraz mam od Piotrka i Madzi mail. Od 9 lat nie jem mięsa, weganinem jestem od 6 lat i od tamtej chwili zmieniło mi się całe życie. Wyleczyłem się z ciężkiej astmy, pisze pan Piotrek. Zacząłem również biegać i dziś startuję w ultramaratonach. Czuję się sprawny, zdrowy i rześki jak nigdy przedtem. Mam mnóstwo znajomych wegan, dzięki którym stałem się nawet aktywistą prozwierzęcym, co nadało sens mojemu życiu. Dzięki temu też poznałem 3 lata temu moją żonę, również wegankę, no i razem prowadzimy wegańską cukiernię. Na tłusty czwartek zrobiliśmy 1400 pysznych roślinnych pączków. Jeśli chodzi o te słodycze, bo no właśnie wegetarianie dosyć często sięgają po słodycze, tak jakby jakiś brak jednak istniał. Ale są dzisiaj propozycje raw foodowych ciast, właśnie z migdałów, z orzechów, z moreli, więc absolutnie jest propozycja, tylko jak ja mówię, trzeba w tym wszystkim się orientować i być na bieżąco. Co na co można zamienić? I wtedy nie będzie tego kłopotu. Bo przeglądam cały czas maile, tych maili jest sporo, tylko no co jeszcze wybrać, o czym nie mówiłyśmy. Aha, o badaniach było. A jak te dzieciaczki małe, które no powiedzmy porodziły się z tej ciąży wegetariańskiej, jak one potem, no karmione są mlekiem mamy, no a potem jak się wprowadza im te inne produkty. Czy to jest jakiś kłopot? Czy mamy mają kłopot z tym? Tak, na pewno mamy mają kłopot polegający na tym, że no, nie wszystkie wiedzą co i jak i w jakich ilościach. Tutaj są, są wytyczne. Tak, Instytutu Matki i Dziecka, w formie nawet w PDF-ie można wejść na stronę i dowiedzieć się, jak karmić. I to trzeba zrobić, ponieważ no, zawsze, też na diecie tradycyjnej, to nie jest tak, że tylko wegetarianie czy weganie są zagrożeni niedoborami. Osoby na diecie tradycyjnej, też dzieci, i myśmy to zauważyli w naszych badaniach w Centrum Zdrowia Dziecka, też miały pewne niedobory, co prawda zupełnie inne, ale też miały inne nadmiary. Też dużo cukru, dużo tłuszczu nasyconego było w dietach dzieci tradycyjnych. Co można powiedzieć o dzieciach wegetariańskich? Na pewno istniejące do tej pory badania, i na których opierają się stanowiska dużych organizacji, w tym polskich, uważają, że jest to dieta bezpieczna dla dzieci. Jeśli chodzi o dietę wegańską, amerykańskie, brytyjskie, anglojęzyczne organizacje uważają, że jest również bezpieczna. Polacy są bardziej tutaj sceptyczni i nie wypowiadają się jednoznacznie. Natomiast jeżeli osoba chce wychowywać dzieci na diecie wegańskiej, to myślę, że drogą nie jest zabranianie, bo i tak to zrobi, tylko pokazanie, jak to zrobić bezpiecznie, albo bezpiecznie według naszej obecnej wiedzy. O tłuszczach nie mówiłyśmy, bo ta dieta wegetariańska w sumie ma mało tłuszczu, prawda? A tłuszcz, no, żeby mózg dobrze pracował, to nie tylko potrzebuje paliwa, węglowodanów, ale przede wszystkim właściwie tłuszczu, żeby rozwijały się połączenia, żeby były i synapsy, i dendryty. No i tłuszcze muszą być. Jak sobie radzić? No, te migdały, te orzechy, no, mają tłuszcze. Czy to jest wystarczająco? Czy coś trzeba jeszcze? Myślę, że wegetariańska dieta może być wegańska, nawet bardzo tłusta, a też bardzo mało tłusta. Z nisko podaża tłuszczu. U dzieci szczególnie jest to problem. Jeżeli są to diety niskotłuszczowe, i dzieci mogą mieć tutaj za mało kalorii po prostu i mogą być za chude i rosnąć wolniej. U dorosłych nie jest to aż to tak duży problem, jeśli chodzi o podaż tłuszczu ogółem. Natomiast te proporcje, o których pani powiedziała, są bardzo, bardzo ważne. Kwasy omega-3, jeszcze raz o tym powiem, jeżeli ktoś nie je ryb, trzeba zadbać o te kwasy omega-3 ze źródeł roślinnych, czyli to siemię lniane to jest tak naprawdę źródło numer jeden. Również orzechy włoskie z takich źródeł dostępnych w Polsce i powszechnych. Też są tak zwane nasiona szałwii hiszpańskiej, czy nasionka chia. Teraz tak, taki modne. Hit modny. Tak. One są również źródłem kwasów omega-3 roślinnych. Jeśli chodzi o inne orzechy i pestki, tam jest bardzo dużo kwasów omega-6 bądź omega-9. Te omega-6 są również nam niezbędne, natomiast ich jest zazwyczaj za dużo w naszej diecie, więc bardzo ważna jest proporcja. Idealna proporcja, mówi się, że 1:1, 2:1, czyli powiedzmy 2 omega-6, 1 omega-3. W codziennej diecie u niektórych wegan obserwowałam proporcję 12:1, czyli bardzo, bardzo zaburzoną. I można to naprawić poprzez regularne spożywanie kwasów omega-3, siemię lniane, orzechy włoskie i nie za duże spożycie olejów roślinnych, które mają dużo omega-6, czyli kukurydziany, spestek winogron, ryżowy. Tych olejów raczej bym nie nadużywała. Dobry wieczór, pani Viviano. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Słuchamy. Dzwonię z takim nietypowym pewnie pytaniem, bo właściwie skłoniła mnie ta audycja do takiego zastanowienia się, że może to też ma jakiś wpływ na stan moich wyników badań, ale powiem tak, staram się jeść w miarę racjonalnie. Nie jem wprawdzie, nie jestem wprawdzie na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, ale jem raczej właśnie warzywa, owoce, wszystko to, co uważamy za zdrowe w naszej diecie, i staram się, żeby to było raczej takie racjonalne odżywianie. Natomiast okazało się po zrobieniu wyników badań, że po badaniach krwi, że witamina D, która norma jest od 30 tutaj wpisana, od 20 do 30 jest, a witaminoza ja mam na poziomie 4,5. Chciałam zapytać, czy coś można z tym zrobić? Od czego to kobieto, może zależeć? Witamina D3? Ile pani ma? 4,5. Przy normie 30. Pani Liliano, to całe szczęście, że pani chodzi po tej ziemi. Norma jest 40-80 w Polsce. Więc jeżeli pani ma 4, to w te pędy do lekarza. I lekarz ustawi. Jest wiele preparatów naprawdę. I pod kontrolą lekarza wszystko się pani uzupełni, ale czym prędzej. A od czego może to zależeć? Czy w jaki sposób dieta też ma na to wpływ i czy powinnam na coś szczególnie zwracać uwagę? Niech pani Małgorzata się wypowie, a ja potem może jeszcze coś dopowiem. Pani Liano, ja chciałam panią troszeczkę uspokoić, że to taki stan to nie jest udziałem tylko pani. Bardzo dużo osób, mówi się nawet, że do 90% społeczeństwa, niezależnie od stosowanej diety, ma niedobory tej witaminy, ponieważ jej głównym źródłem to są promienie słoneczne, a my dzisiaj siedzimy głównie w biurze, siedzimy w środku, w budynkach, żeby nasze ciało wytworzyło odpowiednią podaż witaminy D, a trzeba się wystawiać pomiędzy majem a końcem września na co najmniej 15 minut 18% ciała między 10 a 15. No, między 10 a 15 większość z nas siedzi w pracy. Natomiast w ciągu zimy jest to zalecenie wszystkich specjalistów w Polsce krajowych, że każdy powinien suplementować. O tym mało kto nadal wie. Nie. Wszyscy trójkowicze wiedzą od 7 lat. Trójkowicze może tak. Od 7 lat wiedzą, że trzeba suplementować witaminę D3. Są zalecenia z Unii Europejskiej, nawet dla krajów południowych typu Francja, Hiszpania, tak, że przez cały rok ta suplementacja powinna być, a w okresie letnim tylko trochę mniejsza. Minimum bez opieki kontroli lekarza to jest 1000 do 2000 jednostek. Jeżeli... Mimo, że u nas jeszcze w dodatku dodajmy jest tak naprawdę tego słońca znacznie mniej niż w tych pozostałych krajach, więc tutaj byłoby na to szczególnie zwracać uwagę. A jeszcze chciałam zapytać, czy na przykład taka sytuacja może powodować bóle kości i jakieś objawy konkretne, czy to jest ogólne osłabienie organizmu i mam też poważne kłopoty z odpornością, bo właściwie ktoś kichnie, prychnie przy mnie i od razu jakieś takie właśnie infekcje zdarza mi się łapać. Nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że akurat ten niedobór jest związany z pani problemami z odpornością. Natomiast witamina D wpływa praktycznie na tak wiele funkcji organizmu, między innymi na odporność, między innymi na funkcjonowanie układu immunologicznego, też zwiększa ryzyko chorób autoimmunologicznych, znaczy jej niedobór. Wpływa oczywiście na zdrowie kości, natomiast ja to wszystko skonsultowałabym z lekarzem, ponieważ może również wynikać z innych pani schorzeń. Ale warto o tym nadmienić. Ale natychmiast do lekarza, jak jest wynik 4, to jeszcze nie słyszałam. No, ale szybko można dojść do normy. Czasem zapisują 6-8 tysięcy, ale to już musi być pod kontrolą lekarza i w ciągu kilku miesięcy dojdzie pani do normy, przynajmniej w tej sprawie. A być może tamte pozostałe, te dolegliwości, być może się wycofają albo zmniejszą. Proszę zwrócić na to uwagę. Słuchajcie, kończymy, kochane panie. Jakbym, czy to jest rzeczywiście wege życie, czy to jest dobre życie? Dla mnie dobre. Dla was pewnie też, bo my po prostu w tym siedzimy, tym się interesujemy i śledzimy to na bieżąco. Ale jeżeli ktoś chciałby zrobić krok w tym kierunku, to ja uważam, że bez względu na motywację, czyli czy to są względy etyczne, czy to jest moda, czy zwykła ciekawość człowieka, to warto iść w tym kierunku, bo cały świat idzie w tym kierunku. Okazało się, że jest mniej chorób, mniej dolegliwości, więc próbujcie, ale próbujcie państwo, drodzy, mądrze. Chyba postawimy kropkę tutaj. Dobra? Dzięki bardzo dzisiaj za spotkanie. Pani Małgorzata Desmond, specjalista medycyny żywienia. Pani Joanna Blinka, psycholog, psychoterapeutka z Uniwersytetu Warszawskiego. Gościmy w Trójce. Dzięki za te 2 godziny. No i już, i spotykamy się za tydzień, a za kilka godzin też. Kłaniam się, Grażyna, dobra. But man, oh man, it hurts. That second last month. and then all them will leave. They think that it's a party to laugh at all my grief. It must have been a doozy. I had 200 dreams. At least I found my pillow, 'cause I can't find my keys. It's hard to remember all of the events, but I must have paid the tab, 'cause all that's left is 50 cents. Something up, something up too sweet, some exotic medicine to cure my every ill with some kind of magic pill.